राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आपने एक दिन स्वरूप बोध के बाद में जो अखंड रस है उसके बाद में अनंत रस की बात वो संदूक की थी आपने, फिर वो बाद में चली गई। तो अखंड रस तो भान होता है ना सर, अखंड रस में स्थिर रहो। खास सबके लिए बात बढ़िया है, चेत करना चाहिए, होश में आना चाहिए। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। तो भगवान को याद रखना ये बहुत ही आवश्यक है। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, सब समय में तू मेरा स्मरण कर। और युद्ध च का अर्थ हुआ कि जो कर्तव्य सामने आ जाए वो करो। अर्जुन के सामने युद्ध था, इस तरह से आप लोगों के सामने जो काम है वो काम करो। और सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, सब समय भगवान का स्मरण रखो। कम से कम नाम जप होता रहे। भाइयों से विशेषता से कहना है कि नाम जप होता रहे, ये विशेष आवश्यकता है। अभी कलयुग में सुगम साधन बताया है, और नाम की महिमा विशेष है कलयुग में। चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है कि भगवान ने कृपा करके नाम में सब साधन सामग्री शक्ति रख दी। नाम नाम आकार सर्वशक्ति तत्रार्पिता, स्मरण नियम स्मरण न काल। भगवान नाम में कलयुग आने पर सब शक्तियां भगवान के नाम में रख दी, और उसमें रख करके भी जप करने के लिए समय नहीं बांधा कि भाई सुबह शाम करो, दोपहर में करो, रात में करो, कब करो। ये नहीं बांधा कि शुद्धि में करो, स्नान कर करो, अशुद्ध करो, ये भी नहीं बांधा। कोई नियम नहीं बांधा, नाम किसी प्रकार से नाम जपा जाए। गोस्वामी जी महाराज येन केन विधि ने दान करे कल्याण, तो नाम जप करो और उस दान करो, ये विशेषता से बात बताइए। तो नाम जप की बात विशेष बताइए, बहुत अच्छी बात बताइए। तो आप लोगों से कहना है कि आप दूर दूर से आए हैं रामायण के लिए, और अभी एक बहुत अच्छा मौका होगा जो भागवत की कथा शुरू हो गई। रामायण और भागवत और गीता जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों में बहुत विलक्षण बातें भरी हुई है। ये जो वेदव्यास जी महाराज की वाणी है बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही बढ़िया बातें भरी है। लोग तो कहते पुराने की गब्बर ऐसे कई बात कहते हैं, पर तो देखते नहीं इतनी बढ़िया बातें बनाई। बताओ क्या बताओ आप। तो भगवत गीता है, रामायण है, भागवत है, ये खास ग्रंथ है। तो अपन सामने है अभी, तो इनका सार ग्रहण करना है कि नाम जप करो, भगवान को याद रखो, भगवान के होकर भगवान के होकर रहो। हम भगवान के हैं, संबंध को जोड़ दो अन्य भाव से। और सावधान रहो कि समय जा रहा है, इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। ख्याल कम करते हैं हमारे भाई, इस तरफ ख्याल कम देते हैं, समय जा रहा है ना। चातुर्मास होगा, फिर हो रहा रहा, समाप्त हो रहा है, थोड़ा दिन रह गया है। तो यहाँ से ये बात सीख लेनी है कि सब समय में भगवान के नाम का जप होता है, राम राम राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम, जो नाम जपते हो आप वो जाप जप हरदम होता रहे। अपने घरों पर जाओ तो भी हरदम नाम जप होता रहे। क्या कहा, क्या कहते हैं, मैं कहूँ वृत्ति की बात है जो सावधान रहो, परंतु वृत्ति लग जाए ये प्रतीक्षा मत करो, नाम जप दो शुरू कर दो, मन लगे चाहे न लगे, ध्यान लगे चाहे न लगे, भाएगा दिखे चाहे न दिखे, पर नाम जप शुरू कर दो। भाव कुभाव अनकार सू नाम जपत मंगल दे दो, इतनी बात है। कुभाव ले लिया फिर और क्या ले हुए, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हर एक भाई के लिए बड़ी काम की बात है, अभी ऋतु है इसकी, जैसे जेठ अषाढ़ हो, वर्षा हो तो सब बाजरी की ऋतु होती है, फागुन में महीनों बरसे तो फागुन में तो उसमें बाजरी थोड़ी बोई जाएगी, ऋतु नहीं है। ऐसे बार नाम ऋतु है, कलयुग में नाम की जागृति विशेष महत्व वाली है, तो नाम जप में हरदम भाई लोग लग जाए, आदत बना लो, यहाँ रह जिते तो हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम होता रहे। एक बात, दूसरी बात, ये बात बहुत समझने की है, मैंने कई बार कही फिर कहता हूँ, आप विशेष ध्यान दे, जैसे यहाँ आप आए हैं अभी बैठे हैं पंडाल में, ये जगह हरदम रहने की नहीं है, ये सत्संग के लिए आ गए और सत्संग चल दिए, हरदम रहने की वही जगह ये। इसी तरह से अपने घरों में भी आप स्थायी रूप मत रहो, ये बात समझ लो, बहुत काम की चीज है। डेरा लगाकर बैठ गए क्या यहां रहोगे, सच्ची बात है। सत्संग का जो टाइम होता है उसे टाइम ही नहीं है, नजर रखकर चलते, कई घटना होती है जो वस्त्र तो उतरेंगे वो तुम्हारे, उसी मसाले का ये ढंग है। तो भगवान के नाम का जितना संग्रह हो जाए, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का जो खजाना है ये हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम संग्रह करो। जीवे तो बहुत अच्छी बात है, खजाना बढ़ जाएगा, और मर जाए तो नाम देते हो मेरे कल्याण हो जाएगा, ऐसी फिलिक्स बात है, तो हरदम नाम लेते रहोगे ये बढ़ाओ। परमात्मा तत्व में स्थित हो जाओ, परमात्मा है, बड़ी सरल बात है, बड़ी ऊंची बात है परमात्मा सभी परिपूर्ण। ये संसार है दिखता है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है नहीं, बचपन था हमारा नहीं रहा तो जवानी कौन सी रही थी, वृद्धावस्था कौन सी रहेगी, ये रहने वाली नहीं है, ये रहने वाला परमात्मा है। वो परमात्मा को जो रहना पड़ा है वो झलक दिखती है इसमें, है दिखता है परमात्मा को, तो परमात्मा है और उसका नाम ले रहे हैं, राम राम राम राम राम राम करे सब जो परमात्मा है, इसको याद रखो। तो याद करना एक और चीज है, और उसकी जागृति मैंने कहा है वो एक और चीज है। जैसे हम लोग अभी पंडाल में सप्ताह सुनने के लिए आए हैं, सप्ताह सुनते हैं, तो याद नहीं रखना पड़ता कि हम यहाँ बीनासर में हैं, स्वतः है ना, ऐसे स्वतः हम भगवान के हैं, और भगवान सब जगह परिपूर्ण है, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, और हमारे बाहर भीतर सब जगह भगवान है, ये बात अब आप लोग मान लें। और साधारण से साधारण मान सकता है, बिना पढ़ा लिखा मान सकता है, भगवान सब जगह है और उसका नाम ले रहे हैं, कितनी सरल बात है श्री, और बहुत श्रेष्ठ बात है ये आया, अभ्यास कर लो, अब 6 दिन है ना, तो इनमें और अभ्यास कर लूं जिसमें भागवत है, भागवत बाद भी सत्संग तो है, तो ऐसा ही यहाँ अभ्यास कर लो कि भगवान है, सब जगह है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बहुत सरल साधन है, बढ़िया साधन है ये, कृपा करके आप पकड़ लो तो बड़ा अच्छा है। धारण कर ले मन में, हृदय में आदर पूर्वक उसको बैठा ले, आदर पूर्वक धन नाम लेवे, और है परमात्मा इदा परिपूर्ण है, उस है का नाम ही राम है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मने इति राम परे नाशो पर ब्रह्मा विधीयते। कान में क्या हुआ है, कान में क्या हुआ है, तो अच्छा है, अच्छा कोई इज्जत नहीं उसमें, राम ने बस उसके नाम री भावना करो उसमें, मैं बोलने लगू ना बीच में मत बोलो, बस में बोलने से प्रभाव रुकता है, आज मैं पूछू सब कह दो पीछे पूछ लो, वही बीच में मत बोलो, तो वो जो नाम है वो ही नाम सुनने में आ जाया करता है, तो नाम को सुनो आप, भाई बोलो और आप ही सुनो, तो परमात्मा सब जगह मौजूद है, वो जो रमन्ते योगिनो रमन्ते अनंत परमात्मा में जो रमण रहे हैं वो राम है, सब में रम रहा है वो राम है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम है राम, इसको कर लो है, वो याद क्या रखे है, ऐसा मान लिया जैसे हम सत्संग में है, ऐसा मान लिया भगवान है, और उसे नाम लेते रहो, बहुत श्रेष्ठ साधन है, राम राम राम राम राम राम राम एक ही है। वो एक ही है, इसमें आपको बात पता है, किसी ने पूछा कि एक राम दशरथ कर डोले, एक राम घटघट में बोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम सभी से न्यारा, कौन से राम ने को जपते हो तुम, ये प्रश्न हुआ, यही है ना, यही है प्रश्न, तो ये प्रश्न हुआ कि वो भगवान सब जगह एक आवत कहते हैं, एक दशरथ जी के पुत्र उसका नाम राम कहते हैं, और एक राम का सफल पसारा सब पसार राम जी का है, एक राम सबसे ही न्यारा है, तो कौन सा राम जपते हो, तो मैंने तो ये उत्तर दिया है कि एक राम घट घट में बोले, एक ही राम वो दशरथ घट डोले, और एक ही राम का सफल पसारा और एक ही राम सबसे न्यारा, राम एक दो कहाँ है, जो घट घट में बोले वही भगवान कहते हैं, विषय कर्ण सूर्य समयता सकल एक एक सुर सब कर परम प्रकाश, जो ही राम अनादि अवधपति सोई, वही राम अनादि वही अवतार लेते हैं सबका, वारी वेद जम भाई गावी वेदा, और जम हिम उपल बिलग नहीं तैसे, जो निर्गुण सगुण पुण्य कैसे है, सगुण निर्गुण दोनों कैसे है, कि जो हिम उपल एक बर्फ हो गए एक जल पड़ा है, दो तीन थोड़ा ही होगा, बर्फ एक हो गया जल फैल गया, तो तत्व दो नहीं है, वही है परमात्मा, ऐसा शास्त्र में आया है, जो व्यापक है वही परमात्मा, जैसे अग्नि सब जगह है बस सबसे प्रयुट होती है, और प्रयुट भी हजारों जगह हो जाए, और फिर भगवान सब जगह बाहर है कि काठ में आग है तो प्रकट होने से काठ वाली आग कम हो जाती है क्या, सब जगह आग समान है, लाख जगह प्रकट कर लो फिर भी काठ में पत्थर में अग्नि है जैसी भी जली जाती है, यदि प्रकट हो गई कम हो गई, ऐसे अवतार ले लिया तो सब जगह परिपूर्ण है, वो अवतार लेने से सब जगह परिपूर्ण कम हो गया क्या, वो उस सब एक राम घट घट में बोले, एक राम दस घट दो, वो एक ही हुआ, एक राम का सकल पसारा सब में उसी पसारा है और जिसे न्यारा है सब बिल्कुल कोई लेप है ही नहीं, निर्लेप है वही पर, वही परमात्मा निर्लेप है। जैसे कैसे निर्लेप है तो पूरा तो दृष्टांत है ही नहीं, परंतु आप यहाँ रहते हुए इस मंडप से आप निर्लेप हो, आप नहीं, किसने बनाया, कैसा पैसा लगा, कितना दिन रहेगा, बिखरेगा, कोई पंचायती है आपके मन में, है इसकी चिंता हुई तो आप बैठे हुए निर्लेप हो ना। यहाँ बिछोना बिछा है, जमीन है यहाँ पर, इसमें कोई आपकी चिंता है, कोई लेप है, निर्लिप है ना आप, ये ऐसे आप निर्लेप है, भगवान निर्लेप है, समझे रहते हुए यही परमात्मा का स्वरूप है जो सबसे रहता है, सबसे निर्लेप, ख्याल है न, ऐसे परमात्मा सब जगह, ऐसे आपका स्वरूप भी निर्लेप है। जैसे बालक थे तो बालकपन में भी आप थे, जवाने में भी आप थे, वृद्धावस्था में आप, तो आप तो वो कर रहे, अवस्थाएं बदली तो आप तो निर्लेप रहे ना, कल लिप्त हो गए एक में, अगर बालकपन में होगा तो जवान कौन होता, जवान में रहते तो बूढ़ा कौन होता, तो आप तो ना बालक हो ना जवान हो ना बूढ़े हो, ऐसे आपका स्वरूप है, जीव संसार में परमात्मा है, तो परमात्मा सब संसार में, आप एक शरीर में एक रूप तो हुए व्यापक, जो पूछा प्रश्न अखंड रूप से, ये अखंड रूप से सब परमात्मा परिपूर्ण है, जो सब में परिपूर्ण मेरे में ही है, मेरे में वही सब पूर्ण में सब में है, अलग अलग है, और अभी है सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में, सब घटना में वो है, वो परमात्मा है, और वो सबके हैं, तो कौन कैसे था मेरे नहीं, कैसे कहेगा सबका है वो, अरे ईश्वर वही होता है जो किसी का हो और किसी का नहीं हो, ईश्वर हो ही नहीं सकता, कहीं और कहीं नहीं हो, ईश्वर हो ही नहीं सकता, कभी और कभी न हो, ईश्वर हो ही नहीं सकता, तो ईश्वर वही जो सब में है, सबका है, सब समय में है, सब काल में है, सब देश में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है, सब क्रियाओं में है, सब में है, ज्यों का त्यों है, ये सब तो बदलता है, वो बदलता ही नहीं है, ये फर्क है ना ख्याल में। तो इस परमात्मा को देखते हुए देखिए सब जगह परिपूर्ण है, नाम लेते रहो जानते हो सब जगह परिपूर्ण है, ये अखंड आनंद रस, इस अखंड में आनंद रस फेर देता है प्रेम का, वो एक आकर्षण होता है, जिस तरह से सब में रहते हुए कीर्तन के समय आपको विशेषता दिखती है कि नहीं, पद कोई बोले तो विशेषता दिखती है कि नहीं, कभी तात्विक विवेचन हो तो उसमें विशेषता दिखती है कि नहीं, वह विशेष आनंद है, वो विशेष प्रेम हो जाएगा ना, तो प्रेम में एक विशेषता आ जाती है, आकर्षण होता है, प्रियता लगती है, आप लोगों को पता लगता है कि नहीं, हमें तो लगता है भाई, जैसे कीर्तन होता है ना, कीर्तन जमकर अच्छी तरह से, तो कीर्तन में प्रियता होती है कि नहीं होती है, अब सब जगह परमात्मा होते एक समान, परंतु कीर्तन में प्रियता होती है ना, ये विशेष आनंद है, ऐसे भगवान की लीला में, भगवान के गुणों में उसमें विशेषता होती है, तो जिसको जिसमें रस आता है वो उस विशेषता मालूम देती है, हमें तो कीर्तन अच्छा लगता है, और कीर्तन सबको अच्छा लगता है, हमारी मालूम होती है, और कीर्तन अभी कलयुग में कीर्तन का महत्व ज्यादा है, इस बात से मेरा विचार है मैं कीर्तन करो, और कीर्तन करो, थोड़ा कीर्तन करो, पहले करो, पीछे भी करो, ये कीर्तन मन में रहती है, करो केशव कीर्तन आता है, कलयुग में भगवान की कीर्तन से लाभ ज्यादा होता है, विशेष लाभ होता है, नाम जप से, नाम कीर्तन से, नाम स्मरण से विशेष लाभ है, तो ये विशेष आदे और हरदम ये परमात्मा है, ये दानंद तो है, इसी तरह से भगवान की लीला है, गुण है, उसमें जो प्रेम होता है वो विशेष वाक गद गद आद्रवते यश चिंतम वाद गद हो जाए, वाणी हो जाए, आंसू आने लग जाए, रोमांच हो जाए, ये विशेष होता है, ये विशेष है, ये आनंद बढ़ता ही रहता है, जो कथा सुनते हैं, जो भगवान की लीला सुनते हैं, भगवान के गुण सुनते हैं, भगवान के प्रभाव सुनते हैं, तो विशेषता आती है, सत्संग में विशेषता आती है कि नहीं, भगवान का चिंतन तो साधकों का हरदम होता ही है, जब हरदम होता है, परंतु सत्संग के समय विशेष सुख आता है ना। सत्संग में जब भी वचन सुना है तो एक विशेष आनंद होता है, ये तो प्राय सबका अनुभव है। कोई सा ही ऐसा हो आप में से किसी अनुभव ना हो, ये तो सब गए। ये पंडित जी भी गए तो गांव में घर पर इतना मन नहीं लगा, चलो भाई सत्संग में चलो आए आप साहब। तो सत्संग आप इतने जल्दी इतने यहाँ आ जाते हो तो कोई न कोई तो आपको लाभ दिखता है, लेकिन धोखा है कोरा, कन्विंस ठगाई में आते हो बताओ। तो लाभ स्वतः होता है, इसमें संदेह नहीं है। पारमार्थिक बातों में लाभ होता है, विशेष लाभ विशेष शांति होती है सत्संग में, प्रत्यक्ष दिखता है। कितनी विचित्र बात है, आप साफ होता है। तो ये जो आनंद होता है ऐसा आनंद और बढ़ता रहे। और अपना सुधार देखो, मैं एक बात मानता हूं कि जो सत्संग करते हैं हृदय से साधन करते हैं उनमें अपने आप में तब्दीली मालूम होती है, परिवर्तन होता है कि नहीं। मैं तो ऐसे मानता हूं होता है, किसी को मालूम दे किसी को मालूम ना दे ये बात अलग है, परंतु फायदा होता है। काम क्रोध लोभ कम होते हैं, झूठ कपट बेईमानी कम होती है। सत्संग के आदमी जितना विचार करता है उतना अधिक विचार नहीं करता। अब देखो एक बात अभी आई है अखबार में, अभी गर्भपात करना चाहिए कि नहीं, इसमें एक सभा हो रही है विदेशों में। अभी सभा हो रही है 15 दिनों की, कितनी सभा है वो, इतने दिनों के कितने देश बताए भाई जी, 192 देश के इकट्ठे हुए आदमी, 192 देशों में ऐसे भी इकट्ठे और बात कर रहे हैं। अब उनमें बात कर रहे हैं जिसमें उसे एक मंत्री ने ये बात कही कि अभी शास्त्रों को नहीं सुनना है, धर्म की बात नहीं सुनना है, परिमाण परिणाम क्या होगा नर्क होगी ये नहीं सुनना है, मैं तो गर्भपात करना है, यह सुननी नहीं किसी बात। तो उनके ऊपर शीत लगे वाले ठंड लगे शीत लगे मिशी उठ के भीतर में कि शास्त्री बात निषेध कर देगा, धर्म की बात निषेध कर देगा, ये सुननी नहीं हमारे, अपन गर्भपात करना है। तुम्हारे भीतर में ही भय तो बैठ रहा है कि नहीं कि धर्म से विरुद्ध बात कर रहे हैं हम। जैसे रावण सीता की चोरी के लिए गया तो भीतर में धड़कन पैदा हुई कि नहीं तो उन्होंने क्यों कहा धर्म की बात नहीं सुन रहे, शास्त्र की बात नहीं सुननी है, अब तो नौकरण है। अब कई विरोध ही है, उनके पोप है उसने कहा अगर बात खराब है। यहाँ पर एक भाई बताते हैं ईसाई जो बहुत बड़ो नाम है क्या है जी, मैं जानता नहीं भाई आदर, वो माता है वो वाली बात है, दुनिया मानती है, सब दुनिया मानती है उसको, उसका आदर है। उसने कहा अगर बात नहीं करना चाहिए, वो बात नहीं सुनते और आदर है, सब देश सब आदर करते हैं, सब देश वालों का बड़ी सेवा करती है। और उसने ये कह दिया कि तेरे गर्भ का बालक जो हमारे को दे दो, हम पालन कर लेंगे, मेरे को दे दो। किसी भी सिद्ध बात कही, एक भाई कहती मेरे को दे दो, मैं गोद ले लूंगी, मैं पालन करूंगी, विद्याध्यन जो कुछ तकलीफ मैं उठाऊंगी, तुम नाश क्यों करते हो, मेरे को दे दो। कितनी विशेष बात कही, हमारे हरिप्रसाद जी का 1000 बालक तो हमारे दे दो, हम तो आप कहते हैं कि आप कैसे हो बालक हो तो हमारे दे दो। जोधपुर में काम शुरू कर दिया है, एक पालना बना दिया है, उसमें कोई नवजात विष्णु रख दिया, उसमें कितने 50-60 बालक तो आ गई, छोरा छोरी कही लोग कही अपना गोद ले गए, कोई गोद ले गए कोई है, अरे बैठने रहने खाने पीने का सब प्रबंध, पढ़ाई का प्रबंध सब करते हैं उन बालकों का, अरे पालन पोषण भी करते हैं, तुम नाश क्यों करो। बड़ी भारी हत्या है जो महाराज बेचारा देखो शत्रु होता है उसको कहते भैया शस्त्र संभालो हम शस्त्र चलाते हैं सावधान हो जाना आ जाओ सामने ललकार कर फिर मारते हैं। वो बड़ी देर से बालक ना विचार कर सकता ना रो सकता ना प्रतिकार कर सकता उसकी हत्या कर दे रहे कितना बड़ा भाई पाप है या पाप हो तो हम तो कांड करना है हमें इस बात की बात चल रही है। अब हमें सुनना ही नहीं दूसरे हमें तो पाप करना ही है या डरते हैं शास्त्र से डरते हैं धर्म से डरते हैं ये बात नहीं लानी है थे वक्त ही मदद दे देगी। और बात गया कितना संख्या बताई भाई 192 तो देश है 192 देशों में इकट्ठा हुआ है हिंदुस्तान एक देश है इस तरह से 192 देशों के इकट्ठे हुए हैं और बालक कितने जन्मते हैं कितना भाई 178,000 और 999 3,00,000 तो असल में है। अब हिसाब क्या देखो थाना बताऊ बात अखबार में लिखी बात आई है 378,999 इतने बालक पैदा होते हैं तो एक वर्ष में 10 वर्षों में कितने होंगे 50 वर्षों में कहाँ आदमी मारेंगे ये समझ सब कैसे हो गया। अब ये बात है बालक तो पैदा होना हाथ की बात नहीं है मरते हैं ये अनिवार्य है बालक पैदा हो अनिवार्य नहीं है नहीं हो पद हो तो नहीं भी हो मरना तो जरूरी है आप बात लिखी को नहीं कितने वर्ष में इतना आदमी बच जाए तो कहाँ बसेंगे कितनी आंखें झूठ धोखते जाते आप देखो वो बात छेड़ी वो नहीं कि मरते आदमी कोई इतना जन्म जाएगा तो इतने वर्ष में इतने आदमी हो जाएंगे तो काम आवेंगे इस बात पर बात करना चाहिए। थोड़े आदमी कह रहे हैं सभी लोग साफ मूर्ख है क्या ये याद नहीं है कि मरना है ना मर रहे हैं ना आदमी अगर मरेगा तो जरूर जन्म का जरूरी नहीं है अनिवार्य चीज है वो तो याद ही हो रही अगर वो पाप करने तैयार हो गया आश्चर्य है मेरे को कैसे तो वो लिखते हैं कैसे वो सुनाते हैं कैसे सुनने वाले सुनते हैं ऐसे हाँ हाँ हाँ हाँ कर रहे हैं इसमें महाराज जी भारत सरकार ने कहा हम तो गर्भपात का समर्थन करेंगे इस कानून को रखेंगे इससे बड़ा हृदय में व्यथा हुई हमारा देश देखो क्या हो गया मुसलमान और ईसाई कहते हैं कि नहीं होना चाहिए हमारा देश कहता होना ही चाहिए गर्भपात। अरे हमारा देश है हमारा देश कहाँ है वो विदेशी है। मैं कई वर्षों पहले कहा था जब मैं कांग्रेस में मत देने में वोट देने में जाता था ना तो कई वर्ष का मैंने व्याख्यान दिया है इसमें खूब तब कहता हूँ अंग्रेज चले गए अंडा दे गए फंड गया तो देश हमारा कहाँ है अंडा तो वही है हमारे देश कहाँ है हमारे देश की तो बात सुने हमारे देश की बात रिवाज की धर्म की बात सुने तो वे है सभी अब वे पूछे अब हमारे देश को जानने वाले देश की रिवाज जानते हैं देश का अध्ययन उनकी बात सुनते ही नहीं तो ऐसी दशा हो रही है मैंने इसलिए इन बात रहो कि ऐसे इतने देश 192 देशों के तो लोग हुए हैं 92 देश के तो लोग इकट्ठे हुए हैं और उसमें कह दिया कि इतने बालक 1 वर्ष जानते हैं तो 10 वर्ष 20 वर्षों में कितने बालक हो जाएंगे हो जाएगा इस बात घर प्रयास करो। अब इतनी बात कह रहे हैं मैंने इस तरह जावे कि इतना आदमी सुन आया आप बात पैदा ही को नहीं पैदा तो हो जाएंगे पर मरना पैदा होना तो अनिवार्य नहीं है अरे मरना तो अनिवार्य है मरेंगे ही मरने में क्या फर्क पड़ेगा उसमें तो ध्यान ही नहीं है ख्याल ही नहीं है उसमें जमान नहीं है इतने आदमी पैदा होते इतने प्रश्न इतने हो जाएंगे तो क्या होगा आप सुनते हो ना कितने आश्चर्य की बात है सबरी अकल कहाँ आश्चर्य की गली है पता नहीं अरे आप बात सुने सबले कहा हाँ हाँ सा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण